بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. سورة طلاق قبل میں اس کے دو حصے ہو دی اول حصہ کی دا اموری انتظامیو تدبیر منزل پلکور سامول دی دا پارا چی دا مسلمانان و پمینس کے اتحاد و اتفاقی بغض حسد و دشمنی و تربگنی رانشی او کراغلی جگہ ختم شی قرآن پہ ہر یو قانون سرا نہ مخلوق پہ میس کی مینا محبت سیوا کی گی دشمنی ختمی گی نہ قرآن پہ ہر قانون سرا نفرت دخل کو ختمی گی الفت تو مسلمانان پہ میس کے پیدا کی گی دا قرآن ہر یو حکم چکل پاغی باندی پہ ملک کے عمل اشی حگا پہ یو ملک کے نافذ شی ناغی سر دخل کو تیرشوی دشمنی یری گی یو نوی جون نوی محبت او الفت او مینا دا پیدا کی گی ذکر چی دا کلام دا اللہ دے او کلام دا اللہ دا رحمت دا اللہ دے دی رحمت سر جاہلیت ختم شو دا جاہلیت رسمون ختم شو د جاہلیت د زمانی سخت ظلون نرم شو. اللہ پیغمبر توی لو انفقت ما فی الارض جمیعا کتو خرچ کی پیغمبر اغا مال او دولت چی پدی زمکہ کی دے مال او دولت سر د خلق و مین سی واکی گی. عام رواج دا سدی یو بادشاہ عدل و انصاف سرکار کیو ہر چاہتا خپل کور کی خاص سہولت نار سوک دا غنه خوشاله نور دنیا جون د خلق په نظر کې په مال او په دولت او په دی باندې چې بادشاہ و سره سم دی او عدل او انصاف سره کینو خلق ډیر خوشاله دا خوشالي نه ده. خوشالي دا ده چې د الله یو قانون په ځمکه باندې جاری شي چې کله یو قانون تا نافذ کو نمخ کی اور روایت کی تیر شویو چی اغد دین غور دے چې په خلقو دی هر سبا سلوی خرد متواتر باران نه کیږي، چې سار کې باران کیږي او بیا شي نو خلق نه تنګي کنه، د خلقو حاجت په پوره کیږي په غره سما باندې، ملک با آبادی، ساروی به خوشحالی، مرغی به خوشحالی، انسانان به خوشحالی، حیوانات به خوشحالی، ولی در رحمت بارانونه کی داسو یو قانون شرعی اسلامی په ملک جاری شو، ناغی سر دور برکات را کس شو. اللہ دا یهودو پا بارکی موی کچری دی دا تورات تحکام پا بندی کرده و ندی با دلان دینا و دبان دینا خوراکو نکرده لا کلو من فوقهم و من تحت ارجلهم. نو اللہ پیغمبر توی که دا طول دنیا تا خرچ کرده وی نو ما الفت بین قلوبهم دا خلق و پدلونو که تا محبت نشا چوده ولیکن اللہ الف بینهم. اللہ چه قرآن نازل کو تال نبوت تر کو نو قرآن سرا آستا نبوت سرا نو خلق و پمیس کی مینا و محبت راغی ذکر اللہ وی لقد من اللہ علی المومنین ما پو مومنانو بانا دیر لوی احسانو کو کله چې دی کې پیغمبر د دې جنس ته پیدا کو او هغه تبلیغ شروع کو، هغه د الله قانون رسول شروع کو، نو چې چا مانو نو هغه ځان باندې نافذ کو. لہذا چې چا به قرآن باندې ایمان راوړو کلمه به وي مسلمان بشو، بس دا غیر روز نه به دا عمل شروع شو او احکام د شریعت نافذ کول هم دغه ته وي، بس دا غي ګرځېدو دا غي پاسېدو دا غي خوب او دا ټول رحمت و دا ټول نعمت و دا ټول خوشحالي و. داغی بانے بیا خپکان نو تو سوک پمڑو شنم داغی خپکان نو دا اس سے کم خپکانو نے کی گو کہ میں جڑاو فریادو نے کی نا دا پکنو نو دا امور انتظامیہ تدبیر منزل تہذیب الاخلاق تا دے دا پا رہے چی تا سوک پلا معاشرہ لگا پاکا کے دا پاکی گی دا اللہ پا قانون باندے و دا اللہ قانون نافذ کے دو تنہ دی خضا و خاونہ و داغی جون تیری گی حت تلوس کوششو کے چی دا بیلی شی دے یو بلنا او چی بیلی شی دا بیلیده دیم دا قرآن پا قانونی او دا غی نرست و دا غی جون دی دام دا قرآن دا قانون موافقی اکا مسئله ور طلاق دا طلاق دری قسمو ابن کثیر ذکر کری دی یو سنی طلاق دی اگر سنی طلاق دا دی جدا مخ کی طریقه ذکر شو سنانه بیمار شو او غسلیو کو پاک شو حالت تحیز ندی تی خام خا طلاقه نو یو طلاق ولور که نو بیا غی ته انتظار وکا په دوباره بیا ته هر راغې او ویلام بل نو بل ولا ورته دو شو نو بیا وته انتظار وکا په دې کې به میاشت تیریږي نو چې دا درې میاشت تیریږي نو کې دې شي د دې دواړو پړه کې باندې سراغلی او یو بل ته بیا مایل شي دا کور د دې په کور پاتې شي او روانه نشي. بهر حال کناډو د یو بل نه جدا شي نو اللہ بر دوارو دا پارا انتظامو کی سنگ پیدا کری دینا دا سوال اللہ دا نوم جی کلی دا آقا و مغا پیدا کری دا پا اختیار کی سنشتا او نر خود پا اختیار کی. دویم قسم طلاق بدعی دی، بدعی طلاق داری چی زنانا پا حالت دا بیماری کرا او تاول طلاق ورکو دا یو. دویم بدعی طلاق آغا دی چی دا شریعت نا مخالفی، ذکر مخالف سده نر پختنو طلاق دی یو دوا و دری قزمه کی طلاس کی وی پا دری کانی طلاق ہے دا سی طلاق چی سوکم ورکی خپل خودل انا دا سڑے بیدتی دی بیدتی چا تا وی دی دا سی کار کی چی اگا کارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگے کردے نی دا غی اجازت کردے صحابہ اکرامو دا سی ندی کردی نی دا غی اجازت کردے کچا کردی دی نور دین ننو خبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی تا زور نکڑی دا دا دی دا پارا چی تاسو یو کار کوئے نو زما کارون تاو گو رہے زما سنت تاو گو رہے زما جون ستاسو دا پارا نمونه دا اللہ ویلی دی قرآن کی. لہذا بدعی طلاق دا اغا طلاق تی چی دی اجازت پا شریعت کی نشتا. ویو درم قسم طلاق اغا دی ابن کثیر ہوئی چی لا سنة ولا بدعا نو سنت تے و نو بدت تے طلاق صغیرہ معشومی لخلق طلاق ورکی وغیر المدخول بها او حق زنانه لجلی دکاتی و سرنی شوی او درم والآیسا دا واللائی اسن من المحیط دا درم قسم آغا دی چی داغی امیدو د حیز نه ختم شوی دی، دا نه چې نو هغه رستو دی، هغه واللائی لم یحدنا، دا جدا دی. دا واللائی یئسنا من المحیض، مشران زنانه دی، بیماری د جینکو راځي چې هغه په زور کی دی او ځوانۍ کی او طاقت کی، او کم زنانا چې بیماری د هغه ختم شو، د هغه زور ختم شوی. اکثر دغه زنانه د بچو نوم نه امیدې، هغه خپل کوشش مخ کې کړې منډه ترړې والی ده، دا هغه بیماری بند شو. نو یو دا قسم د دې په حق کې طلاق لا سنه ولا بدعه. دا دریم قسم ابن کثیر ذکر کړی دی، الله هم هغې ته اشاره کوي، واللائی او هغه زنانا یئسن من المحیض، چې نا امیده شوی د حیض نه د بیمارۍ نه، من نسائکم د زنانو ستاسو نه، ان ارتبتم که ستاسو شکو. د دې شک مفسرین دوه معنی کوي، یو معنا دا کوي که ستاسو شکو، یعنی زنانه چې تا جامو باندې سروالی ولیدو نو هغې ته شک پیدا شي چې یاره دا حیض دی او که استحاضه ده. حیض دغه بیماری ته وایي چې الله په زنانو باندې یخې ده په هره میاشت کې، او استحاضه عامه بیماری ده، هغې کې به دا مونځ او یا روژې نه پرېږدي. هغې دپاره خو یوه نښه ښکاره ده چې کومه زمونږ فقه کې راغلی ده، او ټولو فقو کې شته او حدیثو کې هم شته، چې د زنانا د حیض کمه موده ده درې ورځې او زیاته موده ده لس ورځې. د دې نه سیوا که هغه هر څوره ورځې د زنانا مثلا وینه نه ودرېږي، نو دا دې پوه شي چې دا اصل بیماری ده، دا حیض نه دی. په هغې کې به دا منځونه هم کوي، ټیم چې کله د مانځه راځي نو ځان به پاک کړي، مونځ به وکړي، جامې به پاکې کړي، دارنګه روژه به هم دا نیسي. د استحاضې ځان له مسله ده. نو ستاسو شک دی چې یاره دا حیض دی او که استحاضه ده، نو فعدتهن ثلاثة اشهر، دا یو. او دویمه معنی، او دا مشهور قول دی، ان ارتبتم که ستاسو شکو د دې په عدت کې چې د دې حکم بسی، نو الله رته د هغې حکم اوري، فعدتهن، نو عدت د دې زنانو ثلاثة اشهر، درې میاشتې دي. ځکه روغه ښځه ده او بیماری راځي، نو خو واضحه شوه چې حالت ته طهر راغې نو هغې کې به ولې طلاق ورکړي، بیا حالت ته طهر راغې، بیا حالت ته طهر راغې، نو هغه هم په حقیقت کې درې میاشتې دي، خو خبره د طهر ده چې کله غسل وکړي او په دې کې طهر ته څه ضرورت نشته، ځکه چې د هغې بیماری راځي نه، نو هغه خو ده په حالت ته طهر کې هر وخت کې، نو بس د دې لپاره درې میاشتې مقرر شوې. او دویم، واللائی لم یحدن، او هاغا دنانا چې دا غی تروسا حیز نه راغلی، بیماری و تاړو راغلی نه را، جنکی دیلا بلوغ ته نه دی رسیدلی، د دې حکم او د دغه زنانه او حکم چې دا غی حیز و خو بیا بند شو. نو څنګه چې دا غی د عدتو درې میاشتې دی، نو د دې د عدتو هم درې میاشتې شو. او درېمو دا پکې ځان لشو، و اولات الاحمال، او هغه امید والا زنانا کم چې امید دا غیخ کاری، میاشت تیره شوی دا، دو تیره شوی دی، درې تیره شوی دی، زنانو تا پتا دا، نارینو تا پتا دا چې دې زنانو امید دی، دا اولات الاحمال. اجلوهن، نیټار دی دادا، این یدعنا حملهن، چی کی دی هغه بار خپل چې کله ام بچه پیدا شو، بس دا غیر پارا میاشو یا دوا یا دری دانشتا، خو چې کله وده د حملو شوه نو بس هغه د جامین غاړي خپله خوښی ده چې په کوم طرف باندې ځي، دا هغې ته اجازت ده، تر هغې پورې به دا د خاوند په کور کې، اگر که هغه طلاقه شوې ده تر هغې پورې به له خاوند نفقه هم ورکوي، جامه به هم ورکوي، خرچه به هم ورکوي، هر څه به ورکوي. او چې کله د هغې وده د حملو شوه نو بیا هغې ته اجازت ته غتلی شي. یواز قرآن نه، حدیث کوم دار اغلی دی، سبیعیه اسلامیه مشهور زنانه و، او دا غی چې کله بچه پیدا شه د خاوند وفات نفس، نو سلوی ختم روز باندې بچه پیدا شو، او بس هغه جامع رون غفتی ولاړه، فاولات الاحمال اجلهن يدان حملهن دې خبر دې ټولو نه آسان شو ومن يتق الله او هغه سوکو چې ریګی د الله نه جعل له من امره يسرا نو بغیر دې الله رده پارا دته په کار کې آسان چا ومن يتق الله یو ځل مخ کې تیر شو او ومن يتق الله دا دویم ځل شو ورپسې درېم ځل بیا وی ذالک امر الله دا فیصله د الله دا انزله الیکم دا حکم د الله دی نازل کړی دا الیکم تاسو ته ومن يتق الله او هغه څوک چې ویریږي د الله نه یکفر عنه سیئاته نو بریږي الله رده نه ګناهونه رده یکفر عنه سیئاته الله وی ستا تکلیفونه مصیبتونه چې سدي نه هغه به ستانه لري کړم خو اصل شی تقوا ده چې دا پتا کې راشي ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله وی چې ما نه څوک ویریږي نو لارې به ټولې بندي خو زه به ولا مخرج وګورم لو تولار بوت آسانش ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا الله ایمانه چ سوکو یریدو نو خبره بگرانی هو الله وزبه و تاسانکم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته الله ایمانه چ سوکو یریدو نو داغه چ ست تکلیفونه مصیبتونه او گناهونه دینو دا بز داغنه لری کوم او ډیر لوی اجر ول ورکم مفسرین نقطه ذکر کئ چې درې زل الله داوی دا ولی چې دې پزلونو کې راشي چې ګور روزي ورکوونکی الله دی اس نه چې کور دې روان شي د دې وجه نه سو خزه پرینی دی جاهلیت زمانه خدا سي وکنه باقي کې خو به خلقو دلونه ولی وجلی دی وېدا ګټه وټ نشي کولې دا به سبا سوک ساتي مختلف عقیدې وي هغه عقیده هم په دغه باندې جوړه وه چې نارینه کور کېشته ځوان دی زلمې دی به روٹے اور روزی گٹی اللہ وی راخو زمان پر لاس کی دا تاول زان تزور تکلیف جوک حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اکثر الاستغفار چانچ دنیا کے دیر استغفار ہوئی اور وقت لگیا دا استغفر اللہ استغفر اللہ تشپی او دروزی لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل ہوئی ویزا او یازل اباد روایت کے راضی سلزل دروزی استغفار ہوئی استغفار کی او کمال دے پیغمبر وی جعل الله له من كل هم من فرجا ستا چې په زړه کې څه خیالات دي څه تکلیفونه دي څه مصیبتونه ستا مخې ته دي نو الله به فراختیا راولي چې کله ته استغفار وای او ومن كل ضيق مخرجا هر تنګه الله به تاته په هغه کې لار کوله وکړي تنګ ځای کې لار نه کیږي الله وی زه به در لار کوله وکړم خو ته استغفار وای نوح علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته وی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انهارا تاسو استغفار وای فقلت استغفروا ربکم نو ان لا غفارا گناهونه ورته ټول معاف کی ستانه به هر څه شوی خو ته د زړه نه استغفار وای چې الله ما نه خطا شوی او زه ستانه طلب کوم د شپې دروازې 24 غنټې کې اللہ زما گناہ ما تماف کی استغفار دا خدا سے وشی دے شیطان ویری نو پخ پر وی دے خلقو دی ما پا دنیا سر تبا و برباد دنیا و تمخ تکم گناہن و تمخ تکم خوی زی پس سر حلاک کرم بلا الہ الا اللہ پا دی کلمی سر و پا استغفار سر چیغی ار وقت لگیا دی استغفر اللہ وی نو کزا پا غیبانی دیر گناہن و کما او چې هغه د زړه د اخلاص یو ځل وی چې استغفر الله الله تعالی غرسو ويعزم له اجر الله وی ډیر لوی اجر بدل درکم اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم اسكنو امر دي استوګ نور کې دې زنا نه ولر اسكنوهن سكن د اوسېدو ځای ته وي سكنا يسكنو سکون آرام ته وي یو لازمی راځي یو متعدی راځي نو لازمی سکنه یسکنو د دې معنا اطمینان دی سکون او آرام دی او اسکنه یسکنو یو سړي له په یو ځای کې سکونت ورکولو یو سړی ته بوز یو کوټې ته یو چابي ولا ورکړي دې ځای کې ته اوسېږه زنانه ده او د متلقاتو نه ده اللہ وی دی لا سوک نہ ور کے دی لا کوٹا ور کے چپاگی کی دی پات کی گی تراغی پوری چ عدت باقی دے او چکل عدت ختم شو یا بتا زبان زور نشتا کپ خپل خو خبانی غی پات کی گی او تاسو پہ تنگ نه نوی دی او پتا سو واجب نه دی تر دغه پوری بخاوندانو باندې واجب دی سکنو هن یو مولا حدیث وی دا قاعده دو نحوی یا دو صرف چ نه پویږي نو دا مصیبتی وی حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور روایت کی ہوئی چھو تاسو کلہ منزو کے مند مانزن پسو خلق عادت ادا سے یو بدا سکر نو بل بدا سکر یو بل ویلا سن اور کول داغی حدیث کی اگر چی اگا عالم نہ پوی دو پتی بانے دار سب بارہ کے دے در فیدین دو پارے ثابت ہو چی لگا پیغمبر ہوئی چی رفیدین مکا اگر مانزن روز تو خبر آجی سلام مگر دوئے دا خلق دا عادت و سم پا باز عربو کشتا دا چا سلامو گردی نتالا با لاستا سی نابل لبا لاستا سی دوار پسی پیغمبر وی اس کنو فی الصلاة دے انزکی لگو دا سکونت نکار واخلے آرام کوئے ناغ مولاوی گورا پیغمبر وی چی اس کنو فی الصلاة دے دوارا نپوی دا چی اس کنو و اس کنو کی سورا فرق دے یو لازمی دے و بل متعدی دے دا حدیث په الفاظ نو پویږي او ځان له دلیل کې پیش کوي چې دا درو فائدانه په نه فکرې دوه قاعده خو مخ کې وایې کنه نو چې خلک تا غیبو چې دا دې سوي اسکینو او اسکونو کې سور لوی فرق دی او په معنا کې سور لوی فرق دی یو طرف ته پیغمبر وی مانځ کې لګ آرام وکي دا سکون دی او بل طرف ته الله وی اسکینوهن نو یو امر دو باب افعال نه دی او بل مجرد نه دی باب نصرین سرونه دی او دے دی زیل روڑی نیو استلال دا سے دے او بل الفاظ دا سے ہوئی اسکنو ہننا استوگ نور کے دیل پا خپلو کٹو کی پلو کورنے کی من حیث سکن تم کم دے کی جتاسو سے گے من وجدکم دا خپلو وس مطابق دا نچے اگر توی ما چا تخاری تا بوزا و مالا کور پا کرائے واخلا مالا بنگلا و گورا نا دا خٹو کور دی وچے اگر دے دا حیاء و دا پردی وغی پا خپلو وقت دیر کی ولا تضاروهن ضرر مرسوی دی تالی تضیقو علیهن دی دا پارا چی تنگی راولی پا دی باندی چی خام خاتی تنگی نو بس اغیب تنگی شی و کور بپریری دا خدا اللہ امر دی چی تر اغیب پوری بدا ساتی خب عزت و پہ احترام سرا دا خستا خزاو و تا سر وقت تیر شویو لہذا ستا پا کور کی بدایی چی سو پوری عدت نرے ختم شوی وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ او کچری وی خاوندانی دا حمل داغی امید فانفقو علیهن نو خرچ کوای پا دی باندی زکا چی دو دی نکمی زنانا چی امیدی نو داغی پا وجود کی کمزوری را دی زکا ما شم دن نلگیا دا وقت خوراک ملویگی اور دی دا بدن نو تا ملویگی نو داغی وی نکمیگی کمزوری پا کی را دی لہذا تاسو پا غیبانی خرچ کوای زکا بچے خستاسو دی خساتی دلاغا لوی دلاغا نو پا دقا وقتیو مغا محتاج دا فانفقو علیهن خرچا پی کوئی حتی ترکم پوری یا دعنا حملهن تردی پوری جیغی کی دی اخبال بار یعنی ما شمان پیدا شی فا ان اردعن لکم ما شم پیدا شو نو خود پا اخبال مخا و بچستا فا ان اردعن لکم اس دی پا اخبال نزگی دا مشوره شوا چی دا ماشوم وزده با کم زیده لسوک زنانا گورم او یا با لپه گورم او زما خوب لسوک نیشتا مشوره اکره چی تا دیل خیر دا پی ورکو آقا وی تیک تا پی با ورکو ما خستا بچه ده کنه زما خستا خجودهی را غلی ده مالا بسراکه کنه نو دا میاشت خبر بسروکی فا این اردعن لکم کچر دا زنانا پی ورکی استاسو دا پارا دی ماشومانو تا فاتو هن و جوره هن پس ورکوه دیتا وجورهن اجرن راغي چکم داغي حق ته اول ورکوي واتمروا بينكم بمعروف او مشوره کوي په خپل میاس کې به معروف خو په خي طریقې سره زنانه دې زیاتې نه کوي او تاسو سره هم زیاتې م کوي چې داغي صح حق هغه خپل حق په کوم باندې تاسو اتفاق راغی هغه ول ورکوي کاغه خرچه دا کاغه جامه دا کاغه نقد دي واتمروا بينكم نو په خپل میاس کې یو بل سره خبر وکړي او خبر دیم ستاسو د قانون د شری برابری او خرچ پی کوي خپل حق ولا ور کوي وان تعاسرتم او کسر ستاسو د یو بل سره سختی پیدا شو تعاسر تم تاسو یو بل سره اختلاف وک خذ یو سوی یو دی بل سوی اغا ډیره غواړي او د سره ډیره شتنه یادې بخیل ورکینه اختلاف پیدا شي اختلاف راغی نه الله یو اختلاف مکوي فسترضع له اخرى زردا چې په باور کی د زده پارا دی بچی له بل زنانا بودی دی عربو د په خوانه دا رواج چې ماشوم به پیدا شو ناغی له په دی بانډو کی بلکې د بانډو نه وخذ را لیدې خاریتا اغي وګر دې لري دې د پارا غریبي وا یاره مونږ لته څوک بچی پیدا شي په پایو باندې ځان سره به بوزو نو تنخوا به مقرر شو دی خاری والا او باغی باندو والا او خزو لپیسی ورکولی جامعی بی والا ورکولی اتفاق پی و سر پسوانیو کو چی مونگ با تاسو لدور دور شی در کو زمون دا بچه با کال و دو کال ساته اللہ وی صبرن را خود تاسو نجدا شو بچه پات شو کدی والا پی ورکول خودی را خدا و اتفاق راقی نو ٹک دا که اتفاق نو اختلاف تی نجوری دو نو خواندانو تا حکم دی فسطوز علهو اخرى بل زنا نو ولا غورا هغه به ولپې ورکوي او ستا بچی به لویږي او د هغې لار خپله پلار کره ځي او که ځان له بل خاوند کوي لینفق ذو سعة من سعته خامخا خرچه دې کوي خاوند د مالدارې د خپل وسعت نه د خپلې فراختیا نه یو سړی مالداره دی الله وله مال ورکړی دی نو په کار داري چې هغه دې د بخل نه کار ناري او ښه برابر خرچه دې کوي په هغې باندې ومن قدر علیه رزقه او هاغ سوکو چه تنگ شوه ده پا دبانه رزق دادو کمزور ده غریب ده او بس اغا اوچه روڑه و تا ملاوی گی اس خبره نده فلیون فق خام خاد خرج کهی مما آتاه الله ده هاغ سنا چه ورکلی دلر الله هاغ اوچه رو کلم دره دادیم گزاره کهی او دیدیم گزاره کهی مالدار ده خپل مال تاو گوری و غریب ده خپل غریبه تاو گوری لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تکلیف نہ ورگی اللہ یو نفس تا مگر هغه چې دوه ترات لوکړو الله را دغه سو طاقت ته ګوري او د اخلاص ته ګوري نور هر یو لپکار دی چې خپل ځان ته ګوري او داغه مطابق په دې باندې خرچو کی سیجعل الله بعد عسر یسرا زردا چې وبګردی الله پس سختینه اسانتیا انما العسر یسرا دا تسلی ده په حقیقت سيجعل الله او چکل استا عقیده مضبوطه نو سيجعل الله خامخابا الله وګرځي پس سخته نه آسانتیا دا دنیا دار الامتحان دی دار المحن دی په دې کې او پتا باندې محنت او مشقت او تکلیف دار ازي او کدا نه راتله نو په یو پیغمبر باندې په دنیا کې نو راغلي چې د ټولو خلقو نه با الله ته ډیر نږدې نو هغه ډیر تکلیف راته ناغه بډیر صبر کو نو الله به داغه درجه نورم سیوا کوله خو به هر حال حصه به قدر جسه مؤمن په ایمان کې مضبوط ته او کامل دی نو دی به هر سختی ته سینه ډال ساتي نو چې تا یو کال سختی تیر کړه نو ته بیا ګوره لس کاله او په تا باندې داسې سانتیا راشي اول حالت د پیغمبر او د صحابه وګوره او بیا وروستی حالت وګوره ځکه د رب وعده و انما العسر یسرا ان تاسو په ځان باندې سختی مو جوړوي الله درکړې دې مال لګوا چې تی لګې نو الله به له نور درکړي او چې تا غشتو لاس په خولي کې او لګې نه جیب لګوت نه وړي لړم په ناس نو غشتو به د الله والی ځکه چې ملائک راغلي دي دعا او غي دروازې سره ولاړ دي نو چې کم یو خرچه کوي ناغي وته دوا کوي الا مال ولا فراخ کی او چې کم لا هغه په لاس یې خدي او نه لګي ناغه ملیک و تخیریک نو دا ملیکو دعام قبلی گو خیری ام قبلی واللائی یا اسن من المحیدو او هاگا زنانا چی نومی دا شویدی دا بیمارینا من نسائکم ستاسو دا زنانو نائن ارتبتم چچر ستاسو شکی دا دی پا عدت کی فا عدتو هن ثلاثتو اشهرن پس عدت دا دی با ایدری میاشتی واللائی لم یحدنا او هاغا زنانا چه داغی تروسه بیماری ندر آغلی لا بلوغ تا ندی رسیدلی داغیم دا حکم دا چه خاون ولا طلاق ورک نکا چه تمخ که شویده نو داغی عدتم درمیاشت داری و اولات الاحمال او اغا باردار زنانا اجلهن نیٹا دا غیدا دا این یدعن حملہن چکی دے غفل بار یعنی بچی پیدا شی. ومن یتق اللہ وغسوک چو یریدو دا اللہ نا یجعل له من امره یسرا او بگردی اللہ رضا دا پارا دا خپل فیصلی ناسان کیا ذالک امر اللہ او بگردی اللہ رضا دا پارا من امره یسرا دا دا پکار کی آسان کیا ذالک امر اللہ دا حکم دا اللہ دے انزلہ الیکم نازل کر دے آغا تاسو تا ومن یتق اللہ آغا سوک چو یرید دا اللہ نا یکفر عنہ سیئاتہ او بریجی اللہ ردنا گناہونا ردا ویعظم له اجرا او لوی بکی اللہ ردا اجر اسکنوہن استوک نور کے دیدنا نو تا من حیث سکنتم من وجدکم کم زیکی چس تاسو سیگے دخپل وس مطابق ولا تضاروهن او ضرر مرسوی دیتا لتضیقو علیهن دا دید پارتی تنگی راولے پا دیبانی وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ أَوْ كَشَرِوِدَا زَنَانَا خَاوَنْدَانِ لَحَمَلْ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ نُخَرْجَكَ وَيَبَ دِيبَانِ حَتَّى يَدَانَ حَمْلَهُنَّا تَرَغِ پُورِ چِكِي دِيَغِي أَغَخْبَلُوا بَارُونُ لَرَا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ كَشَرِدَا زَنَانَا پَيَوَرْكِ سْتَاسُ دَبَارَ سْتَاسُ بَچُوتَا فَآتُوهُنَّ وَجُورَهُنَّا نُوَرْكَ وَيَدِيْتَا بَدْلِي رَاغِي أَجَرْ دَاغِي وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ او مشورو کے پخپل منس کے بے معروفن پخی طریقے سر پا قانون دا شر سر و این تعاسرتم او کچر تاسو یو بل سر سختی اکلا جگڑا رالا فسترضع له اخرى نظر دا چی پی باور کی دے ما شمت بل خزا لینفق زو ساعت من ساعتی ہی خامخا خرچ دی کئی خاوند مال خاوند فراختیا دخپل فراختیا نا ومن قدر علیہ رزقه او هغه څوک چې تنگ شوی دی په د باندې رزق ددو کمزور دی فل ینفق خامخا دې خرج کوي مما آتاه الله دا هغه مال نه چې ورکړې ده ته الله لا یکلف الله نفسا تکلیف نه ورکوي الله یو تن ته الا ما آتاها مگر هغه چې دو ته راتلو کړو سیجعل الله بعد عسر یسرا یقینا چې الله به اگر دی پست سخت ناسان چا